إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا سما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها وأنا معهم بمنك وبكرمك وبفضلك يا غفور يا رحيم يا ودود. أحبتي في الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أهل الجنة في الجنة وتحية أخي المسلم لأخيه المسلم قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية وأن يجنبنا السمعة والرياء وأن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يعيذنا من سوء الخاتمة إنه ولي ذلك ومولاه. وبعد ذلك فإن عنوان محاضرتنا في هذه الجنسية في هذا اليوم يدور حول موضوع بعنوان أساسيات في بناء الأسرة المسلمة أساسيات في بناء الأسرة المسلمة. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. أرأيتي الله تبارك وتعالى إذن يتمكنك جل وعلا من سيدو كانك الله تبارك وتعالى كانك تنوني روتيدو دوال غونغا كلمونا كانك سيوريوا ما دوانغال كونغال ميرنغال نفتا mido seedo kalam Allah tabaaraka wa ta'ala fewni ko tun woni fewdo kalam o majjini ala waawdo mo majjinde mido seedo nela don sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kambe woni subaabe kambe woni holaabe wonande yottinangol deedo mofta kaado din Allah tabaaraka wa ta'ala idan toro Allah subhanahu wa ta'ala yo arkisu hen yondi norgol koko jomen tabaraka wa ta'ala welana bedo jiyabe makko ni dina islam nela ron sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yottini dum arai nde dum feddi mi salmina salminango islam tori dan Allah tabaraka wa ta'ala yo arkisu en bungu gol ka kongude e ka annuyeji o danda en yi norgol golleji ding en nani norgol e kongudi ding tori dan mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ne o arkisata en battane moƴƴo o danda en battane bonɗo ko adi no jeeya ko sikke wo ala innamal umuru bi khawatimiha piiji ɗin ɗi foppu majji ñaawore majje hino yowiti kadi timmi ɗon karamo koɓe tarbiyatu wassuluku ɓe wi neɗɗo kala ko rewiri Allahu tabaraka wa ta'ala si o maaya le muɗum so o maayi eko wana ɗum ɗon o yoɓoytaake ɗum ko waɗi jalla wa ala ko wi ko wa'budu rabbaka hatta yattiyakal yaqin ko rew joomi maɗa jalla wa ala haa mayde ɗettite ngal ɗon dewal e inni mo rewi Allah subhanahu wa ta'ala haa sakkitorde ngurdam makko acciti ɗum haray ñaawore makko nen koko maayi e muɗum kon wona ko wuurunoye muɗum kon mo yeddi Allahu tabaaraka wa ta'ala kadi haaka sakkitorde ngurndam mun neeminaama tuubugol hoota ka joomi men moƴƴina golleeji ɗin. Si o maayi e ɗum kadi ñaawoore makko nen koko maayi e muuɗum kon wonaa ko wuurunoo e muuɗum kon. Idan al umuru bil khawatim. Ulamaa'u tarbiya wa suluku ɓe wii ino jeya ko dallinoranten ɗum tawgol ko amrun musallamun inda ashabi al uquli salima, ko piiji jaɓaaɗi jebbilaa e muuɗum ka yimɓe marɓe haqqille hisuɗe. Wondema neɗɗo si o salli ganike fana ma alansara ma geeƴe, o darnii o habbirii o juulii darɗe nayi, ka darnde naya ɓiire o jooɗike mo tayyaade, so tayyike haa o gaynii takko ka salmingol, si salligii makko bonii ɗon. Wa mimma laa khilaafa fiihi bayna ulamaa'i l umma, hara julde makko nenne foppunde boni. Ka hare no woodi ko heddori e mayre. Naa fii hari aranere nden moƴƴi, ɗimmere nden moƴƴi, tammere nden moƴƴi, nayaɓiire nden moƴƴi, kono ɓayri sakkitorde nden sakkitike heɓude bone e muuɗum, on ɗon bone huuɓitayɗe ya fuu bonnora ɗe. Kaa ko sakkitiine nden bonata ɗeya tati harayno heddiino moƴƴi fuu bonay kaa. Wa mimma laa shakka fiihi kadi walaa khilaafa fiihi, mo hoorii ñalorma suumayee haa alansara juulaama naange ngen heddike mutugol, haysi ko miniti sappo ma miniti joyi ma daama nge mutaali, mo ñaamii ɗon hino renti naange ngen, haray ñallal ngal ngal fof ngal boniriimo. Kaa gila bimbi haa alansara on harayno heddii moƴƴude, haray fof bonii kaa. Awa idan ko nii kadi golle ɗen ɗe foppu majje, ñaawoore majje hino mahitii honto kade lanni ton. Ko ɗum siɗen toro Allahu subahanahu wa ta'ala daa'iman yo arkisu en koko wiyetee husnal khatima, toro ɗen mo yo danndu en suu al khatima. Haray si ɗum feƴƴi wiiɗen yewtere meɗen nden hannde hinde yewte nde yiiloo biisnillahi ta'ala, wiiɗen asasiyatun fi binaa'il usratil muslima, wi'en ko doose maa ɗum wi'en tugaale maa ɗum wi'en pliyeeje darotooɗe haa tiiɗa ɗen, ɓey nguure islaamu nden waawa mahaade ɗon ɓe wona goɗɗum ɓe nafa. Ko waɗi noon ɗum ɗon si mankaama tun ina jeya piiji waɗaade musallam, suudu si ndu alaa asas ndu waawataa ko mahaade. Kaa suudu seeɓaali fondation woni sibasman indu waawi mahaade ka hoore leydi, hara ndu alaa fondation wonɗo ka nder leydi ndu hoɗiroo, waawataa wonde. Idan ɗeeɗoo galle kadi al usratu al muslima, ɓey nguure julɗo on ina woodi tugaale asasiyat fempeteeɗe haa kanje ɗe tiiɗa ɗe waawa ronditaade ndeeɗoo ɓey nguure, ndeeɗoo ɓey nguure waawa wonde usra muslima. Ɗin noon asasiyatuji ɗen faalaaɗi yewtude bisnillahi ta'ala, ara ɗon ko min aqwali wa afali salafi hadhihi al umma salih. Ko waɗi ɓe wii al khayru kullu l khayr fi ittiba'i man salaf wa sharru kullu sharri fi ittiba'i man khalaf, moƴƴere nden fuu moƴƴere nden hino haaɗi e ñentingol moƴƴuɓe yawtunooɓe ɓe. Bone on fuu bone on hino mahii mooɓii e nder ñentingol sakkitiiɓe arde ɓe. Hada min al umuri al musallama inda salafa hadhihi al umma. Hadhihi al asasiyat hiɗi mari furu, kono kanje e hoore majji hiɗi waawi wonde ɗiɗi, hiɗi waawi wonde tati. Fi holno subani ɗen ɗeɗo yewtere fi hadha al makan wa fi hadhihi al azmina oɗo waktu e oɗo nokku e oɗo zaman ko tawgol li kulli zamanin maqal wa li kulli makanin maqal kama yaqulu dhalika ulama'ul balagha. Nokku fo fewniɗo no hani ko hana wolede ɗo, zamanu fo fewniɗo no wodi ko hana wolede on ɗon zaman. Oɗo zaman mo wuru ɗen ina jeeya e muskila mo julɓe ɓen ɓuri marde hannde mo tawata nyawdugol mo non metti ɗettitande al muskilatul usariya, muskila ɓeyngure nder suudu. No fandi e julɓe ɓen mo ala wullitade muskila ɓeyngure, sikaka worɓe no fandi mo tawata ala muskila ɓeyngure mum ka suudu hakkunde mum e ɓeyngu mum ma e ɓiɓɓe mum. Siko sonnaajo hino fanɗi mo ala muskila suudu muɗum hakkunde mum e moodi mum ma e ɓiɓɓe muɗum. Tawi noon ɗiɗo muskilaaji fo neraaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe nyawndiino ɗi, ɓe wallinii kadi ka rewete haa ɗi nyawnde ɗi ɓutta. Kono no gasa ko ɗiɗo woni e ɗin ɗon wallinanooɗi. Ko mo anndaa fii majji few ino naati e desal, ino fubbaata yatahabbak, la yaarifu haqqahu wala yaarifu haqqa man yu'aashiruhu. O anndaa haqqe makko kanko e hoore makko, o anndaa haqqe mo jonnaa yo wuuridu e muuɗum ngon. Haadha insanu mutahabbitun fil amri, oɗo o hottoto woni, o jumpay woni. Si o hawritii awa, si o hawritaali o bonna, bal o bonnay ka o faalaa moƴƴinde, o moƴƴina ka o faalaa bonnude. O yiltindira e piiji ɗi. A'a, neɗɗo o wona neɗɗo annduɗo piiji waaliiɗi ɗin no ɗi haana waɗireede noon, oona insanan mutasahilan fi tasdiqihi, harahi mo anndi kono welsindaare jokka mo haa o ronka gollitirde ɗin ɗon piiji. Woni ko honno nde ɗo ɓeyngure islam mahorto haande wona usra muslima, hara wonaa ɓiɓɓe laawol, wonaa ɓiɓɓe zaman, ɓe wona ɓiɓɓe islam. Ara ko islam ɓe gondini, ko islam ɓe hooli diina, ko islam ɓe kurkanto, ko islam ɓe doganta. Ɗum ɗo hino mari asbab, ɗum ɗo hino mari asasiyat. Si ɗin ɗon ɗi bonii ɗum ɗaa ɗaɓɓaama, haray fayda naati e damal talabul muhal minal muhal, ɗaɓɓugol ko waawata wonde hino jeya e ko waawata wonde. Si tawi aɗe tibani Adam, a haɓɓiimo haa o yoori, a bugike mo e nder diidere ndiyan, a wi'iimo miɗo rento ma ɓuuɓugol, miɗo rentina ma ɓuuɓugol taa loppo ka nder ndiyan ton, haray talabta min haadha ma huwa minal mustahil ka, haray a ɗaɓɓi e oɗo ko waawata heɓude. A haɓɓii juuɗe ɗen, a haɓɓii koyɗe ɗen, a rondike mo, a bugike mo ka nder ndiyan, a wi'ii ko waddata en wo ko si a loppike, a ɗaɓɓiri o ko waata wonde. Ka, si tawii ɓiɗɗo jibinaama hakkunde mawɓe, ɓe anndaa islam, ɓe anndaa ñaawoore islam, ɓe anndaa haqqe maɓɓe, ɓe anndaa haqqe wondiɓɓe, ɓe anndaa haqqe ɓiɓɓe. Si oɗo ɓiɗɗo jibinaama ɗo wi'aama hiɗa rentinee dey wonugol mo moƴƴa, haray o ɗaɓɓiraama shay'un minal muhaali indahu. Kaa ɗum welanay mo fii? Welantaa mo fii. Idan ɗum ɗo no fiyo ɗum ɗo nyawnde, nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam irshad mo ɓe attii waɗande haadihi l umma fi ziwaj, ko suɓugol taw jombowo on e suɓugol oɗo jombeteeɗo. Ko ɗiɗo woni asasiyat ma asasiyani e al kubra fi asasiyat bina'i al usrati l muslima, ko ɓuri mawnude, ko ɓeyngure ne'irte piliyeeje mum ɓurɗe mawnude ɗen ko neene on e baaba on. Ɗiɗo ɗiɗi si tawii tun moƴƴi, haray ko ɗon tanjina, wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi, والذي خبث لا يخرج الا نكدا ليدي سيني لابي اكي ها ستي نيان تيبيكي مايري ادتي اودي موديري اوي دون هاراي هينو تانجاندي تانجي يالتينتا اركي سي لابو دو كونو سي ادتي ليدي دي موجيا ادتي اودي دي موجيا اوي زمانو كانديان الا ساجودي سي هابوي كدو كادي كو نياما دابوني هاراي طلبت من المحال ادابي كو باتاكو كا هبوي ايدو هباتاكو كدو سي نلا دو صلى الله عليه واله وسلم اشاره ارانو مو بيوادي بانغي وناندي اودو سوكا فالا دو جومبودي بيوادي مو ماس وصيه وصيه يتضمن ارشاد وصيه موغودو سابغول بماكي تنكح المراه لاربع فيما رواه البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه كبخاري كمسلم ابي هريره وين الرسول الله عليه واله وسلم بماكي تنكح المراه لاربع بماكي لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها نبهم بتدون لو بماكي فظفر بذات الدين تربت يداك فظفر بذات الدين تربت يداك بماكي صنع جوكو ونتصبها او جنب كو فيجي ناي جنب ومعن كو جودي ييرتامو جنب رمو سبو دين جودي ma jombo womo on ko ngari yiratamo jombiramo sabu king ngari baymo fala sonnajo labado ma dun jombo womo on ko asko makko ngol lenyol makko ngol ndarata tawa ko lenyol teddube ni jombiramo fi lenyol makko ngol ma dun jombo mo on ko ndarata makko ha jombamo ko diina makko kan jombiramo sabu ko yirimo diina ko goddo no waye jombude sonnajo harana goto ngedi do nay honto hoto fa siyalte di do nay ala kano wodi ko goto ngedi do nay nela don non alayhi salatu wassalam be sakkintinni ko be fala wasiyade ko be maki limaliha walijamaliha walihasabiha walidiniha be maka ni jombo won hakkunde be do fo fazfar bi dhati din subo e mabbe jon dina kan jomba si a wadali dun tun taribati yadaka jude mala dem modda e mbulla dun doko kinaya an faqdil insan ma kana yatamannahu dun doko jammore hollaynde neddo on dalama ko o tangini noko dalama ko tanjini noko hino way misal mudun taribati yadak no gasa eden andi babba neddo so falama mabbude babba o yingi ngi jodike o ebi o mobi jude den didino fi wata o wopungi o accitike o yadi e jude den didino fi nyojjugol ngi ko buri heewde kon o nyotti ay leydi nin tawangi yaltingi yehingi hewa muhabbaade si fuy wadangi ka o nyokkay o fama o nangi o wado yani o dabbi taw tawangi jodo ke nokkugo jude makko de moddi mbulla o hulano de moddu mbulla kono ko de moddiri mbulla kon o hebali dum don kaharo idale modda mbulla kono ko moddini de mbulla kon o hebali dum dum don foti ke mo yehi sonna jono si a jombi mo tum hara ko goto ngedi data ti tum immi ma ha jombu damo wa bi ma la shakka fihi taribati yadaka ani so yaydu nyande go e nyallal mala bayri si tawi ko jawdi sini perdi honno watta sini perdirimo siko jahu si jasere falike lenyol makko gol honnu wawda siko ngari si o nawyi ha o bomi honnu wawda ngari no arta do haray ko dabbuno da kon dirti ka dirtali joni a accitay mo fi dun dirti ka a jogoto wonnude dun ko faalla ko ngala hande kadi na jogoto tu haray hande kadi darne ma no butte mudum taribati yada amma no si tawi ko zaatu din hay si onabori jamal onabori mal onabori nasab pami mala ya durudun do lorrata tawgol sonnaajo on himo mari ngari himo mari jawdi himo mari lenyol teddungol himo mari diina jommugol mo fi diina kan hara himo wonde diido tati mamo wan mari gotu nge diido beydi e diina ina jeya ko buri labede kono si o ala diina kan ta jombir mo hay gotu nge diido tati ta jombu mo fi himo mobi diido tati ala nafore nela don ko dum be wasi jomboobe be dun ko min nahiya ar-rajul al-mutazawwij amma min haythu al-mar'a al-mutazawwaja sonnajo areteedo jame jombe on salaatu alayhi salatu wassalam yeti resinobe mo ben wana kan ko sonnajo sonnajo ngalay dun don gebal bayri ko zamanu men tum aduna on yilo ndiri ha yimbe watti jamindirde hakkunde mudum ha fotta dewgal hume hara dum ko kambe woni hore mudum hara okko beben ko humugol dewgal tun humpiti e mudum dum ko o as ko e di zamanuji do wodi bawdo hari dum ala hari mo jombay sonnajo no wodi ka rewata woni waliyuha ko do se melado ngala hi salatu wassalam wajjaha al khitaba ila al wali e hucintinali ngol ila al mar'a be maki e hadis mo abi hurara kad filli hajoni radiyallahu anhu ka sunan abi dauda e ka sunan imam at-tirmidhi rahimahumullah wanda manala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid wa fi riwaya wa fasadun kabir be maki ono mawbe jiwbe ben waliyaabe jiwbe resinteebe ben si ari e modon jamugol jiwo modon mamo accira do resingol hara ardo on hido wela diina makko yirimo islamu mo wela don on yirimo jikku islamu mo wela don haray wataw dabbirmo goppu ngosi wana dido didi haray resinemo kisan dun do landaki honto iwri dun do landaki honto jeya dun do landaki honnugo gollata dun do landaki siwana neddon ko zaatu din wa zaatu khuluqin hasani o yiri o dina hi o yiri o jikulabado hi nelaado ngalahi salatu wassalam be addi fa'u taqibu wa tartib be maki fa ankihuhu resinemo kisan oya si on jogi ke jiwbe ben on ronki wadude ko mi wi on do kon takun fil ardi fitna wa fasadun kabir fitna molana do hebo eto hakkunde modon e boneji molana didi on andata honno dettitiran tondi enan mi tanjini de renti hadhihi al fitna wa hadha al fasad al arid ka rentam ko konela do ngalahi salatu wassalam wasi kon lunda jonnon ti do di si hebi ke fil asasiyat ni bina'il usratil muslima gorko on o moddi sonnajo on o moddi be si tumbondiri e galle haqqil hino hewi jiccinde moddi be heboto hakkunde ma ka hadha huwa alladhi yaghlibu alayhi dhann sikke ko don burata jikkinde ko non si be wi gorko on wano waddiru yimo non darugol mo hani jombude on tawata ko jondina ko wano non kadi waddori sonnajo on darugol jombo mo ya taw ko jondina gorko onno hani subade nene bidde makko bende wonata jondina ko wano non kadi debbo onno hani subade baba bidde makko bende wonata jondina be wi bal hino jeya e hakke biddo e dow babe mudum ne babe makko jombata wona nene makko sina jondina dum ko hakke makko kanko biddo e dow baba makko hino jeya e hakke biddo e dow nene mudum nde o jabata jomba mo wona baba bidde makko ben si wona jondina dum do shar'an huwal maru kono taw si ko dum do wona calculede taw si ko dum do woni ko jokka ka dewle kulusi e yi al fitna wal fasadul arid e yi fitna on e bone mawnu do bone la do ngala hi salatu wassalam kambirani nundi be dum don be joni non dido piji sen hebi somnajo mojjo en hebi gorko mojjo be do dido be resindiri wa mimma la shakka fihi goto e mabbe fo haray hino mari e dando ngurdan haqqun yakhussu bihi bimaana haqqun lahu wa haqqun alayhi wa haqqun mushtarakun bainal mutazawwijayn dido tati kala resindirbe dido tati no jindude hakkune mabbe gorko on no mari hakke mo tawata ko sonna makko hani mo jonnitude fi yo ngurna mabbe dan puttu dan wona ngurna weldan sonna jo on no mari hakke fawi do e dow modi makko hani mo jonnitude dum fi yo ngurna mabbe dan puttu dan wona ngurna weldan ino wodi hakke bisido hakkune mabbe hebe fota e makko ter goto bura oyay onno woni haqqun yakhussu az-zawj wa haqqun takhussu az-zawja wa haqqun mushtarakun bayna al-mutazawwijayn wobbe watti don wa haqqun mushtaratatun bayna al-mutazawwijayn dido si tawi hebi ke hakke gorko on e hakke sonnajo on e hakkeji dibe hauti dibe hani watti tude ka ngurdan e hakkeji dibe halduno be mahi e dow mudun defangal wiwete al-huququl mushtarata ara fewno be jombinirta woduno e mabbe wadudo shart ara dewgal ngal ko maha ko e dow onno shart nelaado ngalahi salatu wassalam be maki inna ahaqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj hakkeji shartiji di haldoton ka dow leydi do di fow burdi handude ne hunnoton din e burdi harmude ne lundoto do ronko hunnude di ko hakkeji di mahu don ha dagin tin don sonnabe ben e hakkeji di sonnabe ben wallini ha be dagin tinni on ono wana bi darbe misal gorko on shartina e sonnajo on min simi jommima ko hunde kare hunde kare hunde kare hunde kare wadete wada misal battido gorko on yaha jama ha fotta e jiwa on gorko wi'a min non simi jombete ko lagine woni ka amen tuma mi innuma ya yahu ka amen wo ma mi innuma immo yahen wo sharti an on ko ya immo yahen na do mi heddoto jiwo nginna mi jabi ko aduna o yilo ndiro e wono harmi e odo jiwo modi makko inna immo ya hengo wiya mi yata dewgal ngal koye honnum mahino koye on shart ma dum jiwo o wiya min miɗo yiduma yo a jomban kono non sharti on min ko ɗo mi jibina ko ɗo min janɗi ko ɗo mi andi mi anda lagine mi yiɗa yahoyde lagine dey si a jombaylan koye ɗum ɗon gorko wiya yallala si o jomboyimo na yo yilondiro e ha o forsoya o wiya ma yahen gine dewgal ngal koye honnum mahino koye hoore mi yata gine inna haqqa shuruti an yuwaffa bihi mastahlaltum bihi al-furuj atto dewgal ngal humede shartiji wallinteɗi ɗon ɗin fiyo dewgal ngal hume hara sarti on no iwri e gorko on fewti e jiwo on o jaɓi, maano iwri e gorko on fewti e jiwo on o jaɓi, maano iwri e jiwo on fewti e gorko on o jaɓi. Si tawi ɗiɗo ɗi lundaaki sari'a on, ɗi daginaako harmi, ɗi harminaako dagi, haray hino harmoye angal laatingol ɗum, hino waɗɗi laatinoygol ɗum. Ɗum wiyete alhuququl mustarata fi nikah. Ɗiɗo noon buyi jaɓayɗi bidaya tan si yahoyi haa nder ɓe haɓɓitooɓe firtayɗi, ɗum no heewi wonde dewle ɗen hela si tawi goɗɗo e maɓɓe muññaaki tippiti. Haray noon forsoyɗo wo o tooñi hoore makko, o tooñi oɗo mo bonni sarti mo haldide muɗum o. Jooni noon fii reenugol ɗiɗo haqqeeji hakkunde ɓeeɗo wiiɗen ko ɗiɗo tati ma ɗiɗo nayi woni haqqeeji wonayɗi hakkunde resindirɓe si tawi ngurnanɗan moƴƴe. Gorko ɗo yo o jombu, ino woodi ko wiyetee ilmun waajibu ayni alal muslim, ino toon ko wiyetee ilmun waajibun kifaa'i alal muslim. Gorko si o yehi haa o faalaama jombude anndugol mo ahkamun nikah e anndugol mo adabu wa surutu nikah wal huququl muta'alliqa bin nikah, waɗɗotomo anndugol ɗum si o jomma. Si o jombi o ɗaɓɓaali anndugol ɗum, haray o acci ko waɗɗiimo, wasi o anndi julde no waɗɗiimo, o juuli o anndaali fii julde ko nafsu sahi. Si julɗo faalaama yeeyude sooda o waɗa golle makko njulagol commerce, haray hannde kadi woni e dow makko fardu ayn nde o janngata baabal bay'i, o annda ko dagii e mum, ko harmi e mum, ko daginta e ko harminta riba e tono. Si o yeeyi o annda ɗum, haray o acci ko waɗɗiimo, wasi tawi o anndi hajju no waɗɗi, o ɗetti mbuuɗi o annda fuy fii hajju o yehi makka warti ko nafsu sahi. Jooni noon taw si tawi wonɓe faaleede ɓeygu ɓee hiɗen yiirude ɓen ɗum, no fanɗi mo fottataa miɗo faala ɓeygu, miɗo yiɗi walliteede faamugol ɗi haqqeeji ɗo yo arde. Ɗum wonaa ɗum woni himɓe yimɓe ɓen ko ɓurɓuuɗude ko, ko walliteelan tun haa o ara. So ari honno min wondirta no min yiiri wo, ɗum marsinay. Si tawi woniri no ngurndan ɗan wonta e ngurndan albahaa'i mummunte, si haqqeeji ɗin tun anndaaka e ngurndan ɗan, ngurndan ɗan wona e ngurndan mummunte. Ɗiɗo noon haqqeeji nayi si ɗi reenaama tun e galle, ayiya galle ɗen tun tawaa galle ɗen ko usra muslima. Ko honno ɗum waawato reenoraade, wiiɗen ko tawgol taw yimɓe ɓen ɓe moƴƴi jombeteeɗo on e jomboowo on atto ɓiɓɓe ɓe faala ɗen yo moƴƴi ɓen arde, ɓe tawa en hiɗen moƴƴi, ɓe tawa en e bi'a moƴƴo, ɓe tawra en moƴƴere, ɓe immoto tawa hiɓe moƴƴi. Haray moƴƴere maɓɓe nde wonta e darura. O nganndi ɓiɗɗo si finii tawi baaba mum no mari, haray ngalu makko ngun ko kasbi kaa ko daruri. Si neɗɗo finiita e baaba mum ko milliardaire, fii yo wonu galo, ɗum no lanndi o wakkilo kaaɗo, fii yo wonu galo, haray ko darura maa tun o wona galo, o woni galo daruri. Awa si o fini o tawi neene makko e baabe makko hino moƴƴi, haray moƴƴugol makko ngal laa yahtaaji ilaa kasb, innama huwa daruri. Ɓay haray alaa ka o ndaara, alaa ko waɗa, alaa ka o ñentinaa laa siwanaa ɓeeɗo te ɓeeɗo ko mi wonaa yiireede kon fof ko ɗum ɗo. Wal insanu makhluqun wa huwa muassirun wa mutaassir, bani adama ko tagaa ɗum o battinayi e neɗɗo bani adama, kanko kadi neɗɗo battinayi e makko ko nii o taginaa. Bani adama ko muassir wa mutaassir, mo waawi jooɗaade haa neeɓa tun o ndaara kaari o yeloo kisan wa'ugol no kaari wayi noon, ɗum hara o alaa fuy sinaa ɗum ɗo weliimo tu, ma ndaara kaari no waɗa huunde yeloo waɗugol no ɗum o ooɗo waɗirta noon, ɗum wiyetee atta assur. Jooni noon si tawii ka o waɗata ɗon atta assur, battinayɓe e makko ɓen ko moƴƴere tun ɓe jogii, hatta o battinora moƴƴere o moƴƴa. haray moƴƴere makko nde wontay daruri ko ɗum ɗo noon faalɗen faamude. Kono si en darti masakil al usariya hannde ɗi marɗen ɗin, no gasa hara en ɓurtinaali si en wowli la Allah la tana kunu mubalighina idha qulna, ɓe wiyeteeɓe fayda hino janngude, hino jokki sunna, hino wakkile qur'ana e sunna, masakil usariya muskilaaji ɓeynguure ko ɓe mari kon e soñjaaji ko ɓe mari e ɗum kon, ɓe annda diina alaa janngude diina kan alaa feccere ɗin muskila usariyaaji. No gasa sen wooli ɗum hara en ɓurtinaali, kaaɗen salii ɗum na en ɓurtinaali ko yaray ɓurtaa. Muskilaaji ɗi marɗen ɗin hara ko muskila usariya hakkunde maa e ɓeygu maa no faamundiri ron wuuron hara no utti, hakkunde maa e ɓiɓɓe mon ɓiɓɓe maa ɓen no wuuri ɗon faamundiri ɗon hara no utti. Ɗin muskilaaji ɗon ɗi marɗen ɗin ka ɓiɓɓe ka ɓe nguure, ɓe alaa janngude diina alaa dogande diina alaa ɗin muskilaaji waɗi marɗen ɗin. Alaysa kadhalik, kaaɗen salii ɗum. Hada amru waaqi man araada an yatatalla alayhi falyujarrib man jarraba ra'a, faalaaɗo yiide siko goonga o yo ndaaru, a taway ka maa no sonkude a ronku yo ɓuttu, kawtal maa mo anndaa diina few, janngataa few, fayda juulataa few, tawa sonkataa few. O woodi ka ala, no woodi ka tawataa no buumaa, bay machallah no yaafaa, conci machallah no raɓɓiɗi, machallah tigiri so a yii toon suratan yasurru a weltoray, kono tawa ko ɗum haɗata ɗaano ɗon kawtal ngal ko ɗum haɗata ɗaano tuma sonki wo naarete tawa ko ɗon, tuma goɗɗo soñji wo tawete ko ɗon, tuma goɗɗo siiki wulli wo tawete ko nder ɗon, ka heddii toon fof hay julde fayda ko kara hamɓe waɗirta ɗum. Kono ɗin muskilaaji hara alaa ton, limaaba ɗum ko fii honnu kaa ɗum ɗo alaa. Masakil talaak kerge ko marɗen kon, min mbayninaa ka dewle meeɗen kerge ko marɗen kon, ɓe tawata faamaa diina anndaa ɗum alaa dogande ɗum ɓen kerge maɓɓe ɗen no tippitori ley fanɗugol ko wonɗen waɗde kon. Ɗen njaɓi ɗum kaa ɗum no salni. Munñago ronnditanoo sonnaaɓe ɓen masakiluuji maɓɓe ɗin e satteendeeji maɓɓe ɗin ko fanɗinɗen ɗum kon, ɓe anndaa ɓen ko ronnditii ɗum kon no senngo dow ko ronnditiɗen kon. Kaa haala musallam wonande liman kaana munsifan wonande on laaɓuɗo reedu no renti ɗum. Jooni noon limaaza ɗe nganndi ko hon ɗum, ko laawol ngol accaa ko jokketeeɓe ɓen tertaa. Kay jooni gooto jokkaaka e ɗii ɗoo piiji illa hawan nafs, koko welimmi ko naare moƴƴa alhawaa. Joomi men Jalla wa alaa fewtii annabaajo, baaba annabaajo, annabi Daawud huwa abu Sulayman huwa nabiyun abu nabiyin. Ka joomi men wii yaa Daawudu inna ja'alnaaka khalifatan fil ardi fahkum bayna annaasi bilhaqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillahi. Si tawiwa annabaajo e nelaaɗo si jokkii alhawa yadillu an sabilillah, ammo tawata lasta bi shay'in, si a jokkii hawa aina yasiru anta masiruka, an konto sakkitortaa. Kaayen faamaale, si ɗen humpaa ɗum janngen deftere wiyeteende dammul hawa lil imam ibnu aljawsi rahimahullah. Si tawii annabaajo e nelaaɗo wi'aama terto beleeɗe, so a jokkii ɗum tun majjinte e laawol joomi maa ngol, a jokkay ko wanaa ko joomi maa anndi kon. Si goɗɗo mo heewtaa ɗum jokkii hawa, haray ko joomi ɓe nganndi honto haaɗoyta, hay kanko anndataa ɗum. Kaa joni non piji din ka usariya ko buri di hande wadde zimam laga mbude ko wadi sew jafi majji ko al hawa jombe ngurene si ardini al hawa fil usra sonna jo on ardini al hawa fil usra haray galle den de woni baytun kharib garde galle den de yirbay be wi hino jeya e ko wonata sabu angal wawugol munyagol mashakil al usariya e angal hebugol natija ka usariya tawgol gorko on jongalle den ko o woni gollonirde kanko e beengu makko ko no wodi ko o faami no wodi ko o faama tay ko o faami kon na dum o haani faamude ko ronki faamude kon o acci ko dum o haani faamude o dun jonniti peeje de tewi kala gorko gollonirdo e beengu mum gollondiral moqyal tay ko woni ndarude e ngal do gollondiral moqyal hakkunde mabbe ko debbo mo o moqqi e mudum on moqere den nebata sakkonde duumo da tajay kande duumo to si sonnaajo om gollondiri e mo modi mum gollondiral moqyal labangal tay ko woni ndarude ko o tanjini o habbiti bawo ngal do gollal labangal iwrungal e makko yeyi e modi makko ko modi makko o woni ndarirde ngal do gollal moqyal duumatako nebata sakko duumo tajay nana sayde faamu bi mana gorko on tuma o gollodirta e beengu makko wo si tawi o wadanay mo woni si tawi o munyanto mo woni si tawi o ronditanto mo woni si tawi o yafanto mo woni yo faamu ana la u'amilu makhluqan innama u'amilu al-khaliq jalla wa ala min ko ammi woni wadande kono na ammi woni gollande ko ammi yaafi kono na ammi sabbi yo yoban joddi ko mi yaafi ma ko ammi woni wadande kono na ammi dabbiri yo weltano lanko mi won ma wadande ko ko ammi woni wadande kono na ammi faala yo yi anan ko mi wadi ko anta la tu'amil hadha al-insan innama tu'amilu rabbahu jalla wa ala ene si ko on don rentuda ene odo ko wadata ma ko baawnde wadan daamo battina e ma ha accita ma taja kon non jomen wi innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukura innama nuridu aljazaa wa shukura min allah are gasi ka si tawi gorko on ko woni wadande sonna mum ko fu e moƴere ko o woni ndarude baawo dum non ko rabbuna jalla wa ala dum duumoto dum kontina bone e sattende e lorra iwray dum e sonna jo tuitataande moƴere darnataande tajataande kadi ko ari non mo woni gollondirde on kambe be faamondiri no moƴƴi no kontini kono tajirta dum sonna jon kadi ko woni munyanaade modi mum ko woni yanganoraade modi mum ko woni teddinirde modi mum wana modi makko dabbiri joddi dum do ko joomi modi makko dum do tajata fanni makko da o habbi wana do kono si ko ammi woni wadande mido habbi ya wadi tanan si ya wadi tali ko mi habbi ko mi jogi toto ko mi woy wadde ko min kadi ka dumoto si duma ke on to fokkiti kadi e ngara yugol do gissa hawni do e salaf Sheikh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shengeti be maki goto e salaf jannayno do jogi do dudal talibajo makko meedi yahude ka makko jangugol o naati o jodi himo janga talibajo yiri biddo o karamo kojo oftagol e diggangol baba e murun ko duudali yiwde diggono biddo no diggirana ni mawdo mudu o hawwi moja bayri mawdo neli biddo mum on e haaju mum mawdo wi suka on la'allaka tata'ajjabu min birrihi li no gasa haawike kum pay kum ko kum diggani mi kum doftiji ko o yi wallahi ya sheikh a ajabani dum hawni la modda kum pay kum no nei kum no diggi kum no dofti o mawdo wi falaysa bi ajab o wi ay nene o mi jombi nene o me wondi duubi nogay nene o meda lan weltinde be duubi nogay mido wonde nene makko meda lan wadande ko weltin tammi bernde ko ko metta tammi e ko wulna tammi bernde tum woni hebude ko iwre makko kono wasabart watahammalt wahtasabtu ajra sabri inda Allah mi munyimo mi accimo don mi faditi baraji munyare lorra makko kan ka joomi an mido tanjini hata ko pellet joomi an yobbi mi kumbi ko yobon doftala mbaynere makko kan jabana Allah araytum si tawi ko o do wonda narude fiji din dinebata si tawi ko mi wadani on mido wadani on mido munyani on modi mido accani on kawta ngal fawnoro no renti dum kono modi bayo ganda wada ne de mi accri ni ko kanko wonno da wadande ko dum si accirda ni ka joomi ma wi accirni o wi dum o wi gorko si yeyi mi yangi ke fima ha mi tampi mi sonni ke amiro ki mo gomi ma yi bawma hey jigiri hewi mi taw na wadan todo na anda wada ne de a e modi mi ron ki mi accri ni ko kanko o wonno wadande wana joomi makko si ko joomi makko joomi tippinali aya makko wi ma'rufu ma on accirni on ayati paki bal ayati pidon ko wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran ko ayati suratul nisa onuskhaka goddo go arali wi accireni ma'rufu on kaari idan idha kana mu'amalatuna lil insan mu'amalatan muta'allaqatan bi dhatihi fa inna hadha shay'un la yadumu dumatak sitawi tunnon ko joomi ma wonda gollondirde e makko ko wonda mo wadande kon ko wonda mo ronditanade kon moddere dum don wala kan ko habborda ko joomi ma da tabaaraka wa ta'ala haray ayyata ko itatama e dum ko dum si joomi ngowi ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha ka katipugo le dum don reenu gol di do haqqeji fi yo der galle de moddu bero karamo ko be tebe imam ibn al jawzi be addi ka defter mabbe ahkamun nisa e bero karamo ko be tebe ibn al arabi bil alif wal lam al muarrafa yaddi ka defter mabbe ahkamu alquran qissa hakune karmo ko be dido o yahi no wi e shuraihul qadi o yahi no wi e imamu sha'bi jento den godo gissa modja rijalan wan nisa worbe ben e sonnabe ben ala haddi sawa naren tawsi ko ni wonde wurirde ka galleji aray moddi si tay wana ni ndaren artirgol to kon say moddata ko adina ngewi al khairu kullu al khairi fi ittiba'i man as salaf wa sharru kullu sharri fi ittiba'i man al khalaf idan imam shuraih al qadi rahimahullah bimaki wandama anna shuraih al qadi qabala sha'biyya yawman فساله الشعبي عن حاله في بيته فقال له من 20 عاما لم ارى ما يغضبني من اهلي قال له وكيف ذاك او وكيف ذلك قال شريح من اول ليله دخلت على امراتي رايت فيها حسنا ما حسنا فاتنا وجمالا نادرا قلت في نفسي فل اتطهر واصلي ركعتين شكرا لله فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله. إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتي وما تكره فأتركه. وقالت إنه كان في قومي من تتزوجه من كان من قوم في قومك من تتزوجه من نسائكم وفي قومي من الرجال من هو كفء لي. ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا. وقد ملكت فاصنع ما أمرك به الله إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قال شريح القاضي فأحوجتني والله يا شعبي إلى الخطبة في ذلك الموضع فقلت الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وأسلم. وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليه يكن ذلك حظك وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت ما أحب أن يملني أصهاري. فقالت فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له ومن تكره فأكره. قلت بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال شريح فبت معها بأنعم ليلة وعشت معها حولا لا أرى إلا ما أحب. فلما كان رأس الحول جئت من مجلس القضاء فإذا بفلانة في البيت. قلت من هي؟ قالوا خطنك أي أم زوجك. فالتفت إلي أو فالتفتت إلي وسألتني كيف رأيت زوجتك؟ قلت خير الزوجة. قالت يا أبا أمية إن المرأة لا تكون أسوأ حالا منها في حالين: إذا ولدت غلاما أو حظيت عند زوجها. فوالله ما هذا الرجال في بيوتهم شرا من المرأة المتدللة أو متدللة. فأدب بما شئت أن تؤدب وهذب بما شئت أن تهذب. فمكثت أو فمكثت معي 20 عاما لم أعقب عليها في شيء إلا مرة وكنت لها ظالما. أروني قصة إمام شريح القاضي وإمام الشعبي. إمام الشعبي بماكي بفوتي أروني شريح القاضي. إمام الشعبي لندي شريح القاضي بماكي يا شريح كيف حالك في بيتك؟ كهنو الحال ما فيه نوري كغل ما دهينو بوتيكا كهنو فيه نوري. إمام شريح القاضي بماكي ودي دوبي نوغا هكا جلا مجمبي صنان ها هندمي ميدا ليهيدي مكو كتكي نمي هاجون دوبي نوغا جلا مجمبي مو ها هندمي آلي مكو كتكي نمي كمتي مي مكو مي هبالي تو كون واني سابو. قالوا وي كيف ذلك دوبي نوغا إذا جمبي أميد آله ودي بيغو ما كمتة تما ووتاو هي دوبي نوغا إذا انتي ميهك. شريح القاضي وي كوني سابو دون أران دي نيالان دي نمي جمبي جمع أرانو مو بيغو أن أدا كأنكم بايري في أدو بمو بين أديمو أجيمو كأن ميير نمو ناري كتاواتا هيكي فتنة غوركو فو غوركو miiri mo ngari ki tawata ko ki nadir ki uda e sonna bebe. Mi wii kander wonki ang o sonna jomo jomi ang arki simmi o no lande mi jula darde didi mi yetta jomi ang e odo nema ko nema mola nado idu anni. Mi aki don sonna jomi woli dale mako haifus pay ko kono e anko mi kono e mako. Mi salligi mi habbirani darde didi mi aki himo jodi bayri mi yeyi haka salmingol mi salmini ka nyamo mi tayhi mo salminde salminango angon mi salmini ka nano mi tayhi mo salminde salminango angon jako menen dido juli di darde den didi o joda ke wacci mi ha mi juli e do dem modja do ka kapular tu wonde wolde no walor no non ka arab nde yimbe addube mo be fo hoti e nyaati gibe arnobe fo hoti mi immi mi fonti jungo angom memu gol mo tun o wi ya aba umayya mi torike ma jogo jungo ma ngonta mema wonu kadi ka wonda don ta sottudo abu umayya woni shuraihul qadi dari ka wonno sonna jo wi alhamdulillah yettore herani ke jomi medan mi mantimo mi do wallino romo e piji andi fu mido juula mido salmina e do nela do on e be ngure mabbe den ko ayyo aba umayya wietedo shuraihul qadi mido holli tama min ko mi sonnaajo kodo kamaada mi anda jikku hay wootu e jikkuji maada haray mido yidi ya yeto lan kala ko anduda hino wele yo mi wadu yeto da mi dum hande kala ko anduda hino mette wata mi wadu yeto da mi dum hande gila hande mi jokka ko yeti da mi no wele kon gila hande mi acca ko wiida mi hino mette kon ko adi no mi anda ma andala mi anda jikku ma anda jikku am mi anda ko wela tama anda ko wela tammi mi anda ko metta tama anda ko metta tammi kono yeto lan an ko wela tama ko mi wona e dum yeto da mi ko metta tama ko mi wawa rentade dum ko wadi non famu modja ya aba umayya wallahi hino hari e sibbe modon ben ka gorol ma e ka dewol ma ba sonnajo mankata to mo wawuno da jombude min kadi men ka gorol an e ka dewol an no gasa gorko wawata mankude to mo mi hawrondiri wawuno do lan jombude kono si joni an ittilam mi janano detti ma janano mobindiri en dum ko firti ko si joni men muyi hunde o lati nainde tun neddo ala e mudum fere ko dum hawti en ko muyango joni men sonna jeno ayo tere dei o wi kono non joni men de ki boggol dande an watti e juude ma gila hande ko an do watammi ka sanu dami o ko don mi sana ka dow dami o ko don mi yarata ko tuma santu dami o mi dirta malakka haray wadu non hakkunde meden ko joomi en joomi men wi uma kon si a jombi sonnaajo imsakun bi ma'rufin jogi toromo no moddiri yer ko waawda mo jogade wo aw tasrihun bi ihsanin sa waawali wondude makko jonnitirmo mawbe makko ben no labira cergal hadaka kon wata jaasi o wasiimo dum o wi si dum feqi aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa laka ko mi wawlan ma do kon ko dum mi falno ma yewtude mido toroy Allah subhanahu wa ta'ala yafano lam bakkatuji yafano ma bakkatuji maba ah sima be sonnabe ko ko nawadirun nisaani ko be woni be duula imam shuraihul qadi be maki fa ahwajatni wallahi ya shabi ila al khutba bayri sonnajo wadi iftita khutbatul haja wuli haju mum on modi min kadi o fawim mi kisan ujjitu gol khutbatul haja min kadi mi wawla haju ango kono si o wadano non min harimi e baadu kono burilan faamu min kadi mi ujjiti min alhamdulillahi ahmaduhu wa astainuhu min kadi wa usalli ala nabiyyi wa alihi wa usallim mi wadirino wadirda non wa baadu si dum fekki o wi ko ayyo sonnajo a wawlido kongol welgol wawlude kono non si a tabiti e dow maggol a waɗi ko wela tammi kon a acci ko metta tammi kon haray ɗum wonante geɓal molanangal ka an e teddungal si tawi noon a nodditi tun wowluɗa ɗum fi haala no weli a wawoyta ɗum ɗum jeyaka e jikkuji ma haray ko wowluɗa ɗo kon wonta e hujja e dow maɗa ñande lundiɗa komi wima kon wo o wi miɗo yeetoma noon miɗo yiɗi hunde kaare hunde kaare hunde kaare ko ɗum wela tammi hunde kare hunde kare hunde kare wela talan wata wadu mido wasiyoma kadi moddereji andin kala ko yiwda sakitanan ku boneji andi yiruda midin hakkunde meden yande surran wata wirtange boneji andi labi go kanka di khutba makko so ode sonnajo wi ene ko hondum woni ko yiduda e bey ngure amenden ka galle maga ida yidi yobe arkama ga ka ayida be araga daidi nena yo arkama ka ayida daidi baben ayo arkama ka ayida si daidi be arami newna na be saida be arabe timpatako ko adi non kama ko mo newnu da yo minadu ton wo minada ta fanni mami do kama shiraihul qadi wi a min de esirabe an mi dabe sukkina teppe ka an misalaki be ara kono mi da so no wo be ara misalaki non be ara ma uhibbu an yumillani ashari mi da teppe mabbe den sukka ka an misalaki non be ara don ko heddi ko mi akirim sonna jo wi kaute maada den ko hombo yiduda holida no moddi hara si ari mi newna nay nata kama ko hombo ne kaute maade mo anduda moja ayida nata kama si ala do haraw nata ta a shiraihul qadi wi lanyol kari wol ko yimbe moddube ben si ari okkube be nata lanyol kari wol ko yimbe bonbe ta jokkondire mabbe si bari ta nadube ka suudwa ennani wasi o fi yo moddu be yari ni imam shiraihul qadi o wi mi wondi e makko ka suudu an on don jemma mi wuride e makko ngurdan dan tawata ko ngurdan yelaban mi wondi e makko bawo dun hitande mi yali babe makko ka an mi yali nene makko ka an boto ko ya men hino ka munno jokki haajumu mi yali jo iwtirdo ba makko no lando hatim mi hitande mi yalti mi yehi kami nyawata ton ko beni rasulul qadi kana huwa al qadi fi zamanihi kambe onno nyaawa inobe julbe be mi yehi ka julbe be nyaawete to nyaawugol mi arti mi tawi sonnaajo no ka der suudu an minani mo yewtida tonge sonnaajo do mi naato minni ko hombo woni ka der galle ga sonnaajo wi immi ko esiraabe ma woni nene beymuma bayri mi naati dum nene makko fewti mi wi ya aba umayya ko honno tawruda beymuma a tawno jippuji din no moddi kaadi modja o yi o do tefaabe ngumu biddo mum gon ko honno tawruda modi ma no wono ka wonata ko ci wonata ko hote ko o landi ko gorko on ko honno tawruda ko men okkuma ko no wondo ka wonata ene ko ni jokkira ya ikhwan a shiraihul qadi o wi wallahi ko khairu zawja siko sonnaajo moddo ko haa e o a jento den do kongol mola nangol kala jommudo mari beyngure no andi ko ko o sonnaajo woli do ko annon ko andudo woli o wi ya aba umayya innal mar'ata la takunu aswa halan minha fi halaini o wi sonnaajo meedaali susude faggitaade al hali bondo ka dewgal muudum sinatu mapiji didi weebi tanimo piji didi si webi tani ke sonnaajo ka dewgal makko din didi hino rimana mo jikku bondo e dartagol modi makko e yawagol mo shuraihul qadi wi kon woni din al haliji didi wo sonnaajo ila waladat gulaman si o jibini biddo gorko ka modi makko dun no bewina mo moƴƴay do modi makko haranaaji o jibini gorko o wi hino jeya kade ko bewinta sonnaajo e do modi makko si tawi o yiri modi makko giggol famugol modi makko hollimo no yidimo dun kadi no bewina sonnaabe duubube ko dun sa yi leddi go wi ay ei hay si daydi beyguma ta hollumo o yawoto ma dun wawata suudade tawa yidu de beyguma la hollata modu dun ko ngurna mumute yagal ay mumute jiri feññinay dun ala dun suudata ko kono ngaye wobbe no wi e ta jalam beyguma o yawoto ma si daidi mo amara e nder ga ma ɗum o yawoto ma ta hollumo ɗum angal faamu ɓuraɗum mummunde yagal ɓuraɗum jiggol wata suuɗade wonande anduɗo o wi noon ɗiɗo ɗiɗi ina bewina sonnaɓe ɓe moƴƴa ka dewle maɓɓe o wi noon fa wallahi ma haha rijalu fi buyutihinna sharrun aw sharran min al mar'ati al mutadallila wo wallahi worɓe ɓe meeɗaali accude ka galle muɗum yalti bone ɓurɗo mawnude sonnaajo dartotooɗo moodi mum e yamiroore makko e haɗoore makko gorko heɓaali bone e nder galle ɓuri sonnaajo mo moodi mum wiyata waɗu huunde kaari ko ɗum wona wone watta ɗum watta ɗum watta ɗum s sida ci boneji duru de kan der galle ko buri mawnu de der galle de al mar'atul mutadallila hiya allati tuzhiru mukhalafata li zawjiha hara hay usudata o ngandi wobbe go ayi ay wadu hay se be da wadu de de inna awa ara tawa be wadali be nam yeggit ma mi wado yey be no wodi no wodi o be mi watta ya da metu berne danki saki san ya da e mu no wodi be wiya ta yahu o nam ya hay tafala jogala mi hay ay jogida mi hay andi o do haray wala damal waynagol bayri ko wete waynagol ko si on newni mi yaha kono si tay mi yehi mido yaade ka kawan en mido yaade ka bappan en mido yaade ka baben an en si tawi ko di tawdi tawdi si ko waynare ni di ko khabar ko humpitugol burbe dudude mabbe kadi wadi di wo tuma be detti ko yarete ko go hara hande kadi iltagol hejata loto ha gaina loto bikkun ko sikun woda porno ha moja porna kun bamba daro wiala fala ya de kababe ngange sawi o wata yaw hara e bitana ka galle yo yaw ko umbutin ta ton nenyan nenyan don ko yaw tummo bayri sawi ta o yahu o jabani ma angal yahu gongol wi o mbutin ta ka buttai yo ko awa yaw bay ko woni jam on kamen hande safala watto ne yamo don tuma heddi tuma gay nda warata wada mo er on habay tun kadi amma non si tay ko wayno to do mi do fala yahude honto no kelkare honde tuma tuma yi don wo tuma newnu don wo mi yeti on tun ko do woni wayni do ko woni wayna gol honde tuma fala yaade ko non ganni nyande mi yaata aw o do wayni ke be wi hay wayni do dotti nyalande na wayni do laysa min kamalil istida onda fa Allah ya de jango o waynake o yete mako jango fa Allah ya de sede mun salati no yale on habay are tawa akone mon boylike tawa ko honnu boyli dun na fuufi o yahali hay fusina fitum o yahali be wi non sonna jo wi aba umayya shuray o wi fa addib ma shi'ta an tu addib sonna jo ma on ko yiru damo o nyagol yaltay ko hanu ko hani wonde ko wo mimmi neonani man ne umo ha o ne o dono serte wi gol hey wana karandenjo wana talibajo na piyetedo mi jonni o ko beyu to way jogade awa ko wawata jogade jonni temen taw piyam men gasi na karande wobbe ko dum wadduno be detti jiobe okki goddo yeyi o wi jiwo yo yaw jango ya ka ekol be gerdi ha jiwo sali be gerdi ha heddori mu kus be jodi nyaawore fi mu be wi kon nu wadde o mawbe nyaawobe wo ko min ni yo yaw o jango ya ka ekol ma be wi kere ka yawda jabugol ko talibajo wi no da men da fala jangowo ka ko be wi wo ko be wi wo si ko karande fala da yaw men okke mi nyamma o wala o ko juldo bi juldo dimo bi dimo ni o anani jono o wawata salligade o wawata lotade longal o wawata julude sella o nyaage fatia o wawata tayya dimo bi dimo juldo bi juldo nayo jangu kadi wo si tayi ko karanden jo janno itedo fala da arme ngokke minyam makko paytu kanko on ko beengu men ngokkuma na jango dundo yalta e dewle sikko den dum mojjay juldo fe'i jannede ko naw yiwo ko fandi wo fe'jali be maki kadi wa hazib ma shi'ta an tu hazib yewtude makko multa mo yerka tawda dum don nafay mo wadu dum si fe'i dum wadu ko tanjini da mojjinay mo wo ko dum min mi wasima nena makko woni dum do imam shuraihul qadi be maki famakasat ma'i 20 aman sonnaje on bengu an wonde an nokku gotun dubi noga e men sertali be maki lam u aqiba alaiha fi shay'in illa marra mi medali nutongirde e makko haynde wotere sinande wotere gol don lawol men jodi men yewti kadi tay ko min tonyum dubi noga e meden wonde men podali kongol men lurrali sinande wotere bay men jodi ke ndarugol ko honno lurrini men tay ko min toñi mo min yo yafo yafi men jokkiti haaju amen kadi ne be hari wana yimbe sikkuden kadi na yimbe ni enen ko e gonnu enen na yimbe ko yimbe dangandi ko won muskila o ko si neɗɗo salike waɗude hoore mum kañum pon ka goɗɗo rewa aray moƴƴali ɓe wii kala neɗɗo waawɗo muññanaade yimɓe ɓen yaasi newanoo yimɓe ɓen yaasi ronka muññanaade ɓeyngure muuɗum nden muññaare makko nden ko muññaare naafigiyaagal ko naafigiijo kanko wonoo si ko sonnaajo feññinani rewɓe ɗimmooɓe muɗum ɓe yaasi newaare teddungal le ɗaatere haala e moƴƴugol yikku o ari o ƴaggi o ñaaɗi o jaabii moodi makko si o faaminii ɓee to himo moƴƴi ko naafigi kanko ko adi noon mo haani moƴƴaade e mum on o jaɓaali moƴƴaade makko ko ɓe o haanaa moƴƴaade mum waɗɗaaki mo woni moƴƴaade e muɗum o yiltindiri piiji ɗi woosi gorko kadi noddoo woni newodiiɗo e fof majjuɓe ɓen annduɓe ɓen multoowo jeejoowo okkoroo kala mo fotti yaasi faamay himo moƴƴi himo newii kono so tummondirii e ɓeyngu makko ka suudu ɓeyngu makko faamay ko jahannama ɓe naati wo o ko o naafigiijo nii o gorko kadi wo ko adi noon si ɗa newii ko goonga hiɗa moƴƴi ko goonga aan gorko on ko ɓeyngu maa haani attaade anndude ɗum aan kadi sonnaajo on si ɗa moƴƴi ko goonga hiɗa newii ɗa laaɓi reedu alaa ɓurɗo haanude attaade anndude ɗum moodi maa ɗaano haani haana idan oo ɗoo ƴissa imamu chaabi woni asasiyat binail usra imamu chiraihul qadi ɗoo e lanndondiray ko hombo e men jommi wonndi e ɓeyngu muuɗum lebbi nayi ara en ɗuɗɗinaali wiye lebbi tati maa lebbi ɗiɗi hara ɓe ɓaali muskila usariya dewgal ngalle ko honto ɓuri welde naa ka aranu ko ɗon soojo ngo fuɗɗoto singo fuɗɗike ɗon hara naa yeeso ni arde sikkuɗen sewno ka ngurnannan ɓuri welde ɗon si ɓuttaali kaka haaɓondi o yaaɗon ɓuttoyta ɗum woni muskila on jooni noon oo ɗo o wii mi wondii hitaande mi yaale makko ko metti mi siw neene makko ari wasiilan ɗum ɗo yehi min wuuridi duuɓi noogay min pooɗondiraali min luutondirsinaande wootere min jooɗii tawi ko min tooñi mo maa kanko tooñi mo awa jooni noon ɗo haakada faltakunin nisa'u wa haakada falyakunin rijal worɓe ɓen no haani etaade waawde kal imam shurayhil qadi inna sabru wa tahammul sonnaaɓe ɓen waawa sonna makko ɓayrewa min ma laa chakka fiihi wonaa dow fii hari faljerowi alaa iwrude gooto e ɓee ɓaynaaɓe annabaaɓe wonaaɓe malaykaaɓe wonaaɓe masumuun wala kullin faljerehoy aray kono ko si koye munnaama gite hippanaama koye tum ɓurta alaa mo alaa ayibe alaa mo alaa faljere kaa on no woodi ko si nde munnaama tum faaminaama ndeyi aaka faljereeji goo ɗi waɗay tigirii yaaɗi kono holla a yaali ɗin ɗon si ɓurta kono si tawii cokitaa kum wo a ñoƴƴee kum kisan ñawndaa kum ɗon kisan ko ñawnataa kon ɗuuɗay kaa ɗuuɗataa waɗen bi darbe misal imam ismaila bun abi khalid ɓe maaki ɓe ɗette imamu chaabi ɓe maaki yum ooɗoo fatima ɓiɗɗo nelaaɗo on nde nawni fiyen haɓɓu huɓɓuuɓu fen faamu huɓɓuuɓu zawjiya nde ɓe nawni ɓe waalii ka suudu maɓɓe abubakir siddiqe radiallahu anhu iwruno ka mum wiino yaade ndaara si tawii jaytaniiɓe ɓe ari haa abubakir siddiqe ari haa ka damal salmini ali bun abi talibin salmitii o wii ko abubakir miɗo faalaa naatude ndaarugol fatima si jaytaniimo ali bun abi talibi wii fatima ko abubakir ar ndaarugol mo mo ka yaasi woosi o naatay fatima wii subhanallah ko min lanndotoɗaa si mi newnanay mo naata ka galle maa kaa ko min lanndoto maa si mi newnanay mo so a newni min nayoo naatu ko mo emen jogii ɗum ali wo aa mi newnaniimo wo a wii a newnii yo naatu oo ɗo ko bintu rasulillahi yaa yaawi gu ɗe onu gardo do woko yarado ardo do wona tata e goddo goto tu wata wonde de galle nani yi goddo wata wonde kay himbe yata e o weno ona kay himbe yata sa nanga ma soka ma goto yata tawedo dawai wonde don kadi ara fusu wada ka silamu mun nangi ma do wadi ma chamburu fermi a wonta don a wonai idan piji din ko di landi ko andugol di do haddeji hakkune meden e be do sonnabe gorko on anda hakke mum on piji wadai didi gotum fo waduku detta kum pesa kum balance makku jonna kum ko kum pesi ko nyaawa ko yerku hara toso kum wadali maunina hara nyani wadali tippina hara ko bonnay dun dina hara kadi a jabali de fo karamo ko bembe wi ka jomme wi da wa ashiruhunna bil ma'ruf hudun firti wa laysa min al mu'asharati bil ma'ruf kaful adha anil mar'a innama al mu'asharatu bil ma'ruf tahammulu al adha min al mar'a wa gorko on e sonnajo on ka be wi ada walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja wo gorko e sonnajo fiyo be wuru ka der galle wondi gangal si wonay moddal wana tawgol mimmi lorrata modi an woni moddagol e modi ma dum wana moddagol e makko no tawgol a lorrata mo a yennata mo a sabotata mo a wujjata mo a jasinta mo dum wana moddagol e makko no dido gotu hono harmi woni e makko woni e goddo go ka beengo ma tawgol a yennata mo a sabotata mo a jasinta mo a dimana a wadata mo piji di tawata tino mettamo dum do laysa min al mu'asharati bil ma'ruf dum do ko harmi wadugol kon woni al mu'asharati bil ma'ruf ko anta ta hammala al adha minha ko lorraji makko e faljereji makko iwraide makko aray maadi waawgo ronditana golmodi yaafo modi ko woni al mu'asharatu bil ma'ruf anna sa faami wana tawgol an ga lorrata mo woni wondirgol mo jirino ko tawgol lorra makko kanga waaway ka ronditade dum non gorko on o waaway dum so wona mo jiro ka wondigal sonnaajo waawana dum modi mun si wondigal gal wona mo jungal bayre wi ko di do hakke joni yilade ko go hakke mo gorko mare do sonna mu no waddi ka sonna jon jondi tamu dum ingino anda no jaa ko buri mawnude majji tawgol sonna jo on jabanay modi mum al qayyumiyya wa tadbir no jaa ko buri mawnude sonna jo on jabana modi mum ko kanko ni gorko fewjo ka galle idan so woni dum mo hani yamirde ko hani hadu so yamirino hana jabede so hadino hana accede tuma be wi karamo ko bembe wi duudali ulamaul at-tarbiya be maki a duudata yide ka gorko yeyi haapi de ngu muudu jodo da moccin tingol yewte ko waddi be ko illa an tajida fil mar'ati naw'ul istirjal amedata yide ngal piro ka gorko yeyi haapi be ngu mu wo si jodo ma nyaawore yewtete ha tawe sonna jong fala podo nirde modi mum gokku ka jomi me wida ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa sonna jong fala ettude don gebal e juude modi mum kanyum ko rawana qawwama 'ala rijal awa dum non tawa gorko on tawrata dum piyam kurundo tum wonta ha figgal passe go si gorko wi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa si gorko wi he wona karita wadu nani dabba mi wadai gorko nginna wadana mi hunde kari nani onna kare ala juude ko wadira andi do de tiga bal gawa maw joni ko dum o fala ko yo wontu wi o gorko wada hunde kari nani onna awa ta wadu hunde kari nani awa joni ko dum o fala dettude juude gorko gorko non jabata dum tuma piro yani wo e dewle den haray kundo gebal sonnajo podo ndiri e makko e kundo o hewa non jabude dum kanko gorko kada yide pigal no wadde hara goto ara di gottu ngala nerto ayata ara tumpiya mo fi ko gorko no mari dole ah ayata dum no ngala ko hare poodi ha o falama dettudo ko jommen heere ne noko o holla mo dum memataake accu yer dum don tu accu ta fijir memi gol jommen ngoy arri jalu qawamuna ala nisa sa fijiri podo ngir gol en dum anni mi wawla do wawla minna ya accu ajata minna yawda walata bi ay wona do butta wa tawnde accu ko yer dum ta patam fi yo accu tu kundo ko kanko jeegi kano piri dede harana gotu ngedun nati to ayyataku idan sonna jon jabana kadi modimu wonugol fewjo o ka galle konko sonna jon go jaba disondir teedo o wona dum kono ro jabali place de hore makko fewjo o yugole wona karne wadon don ne non mi tawtaande ne wona ta non do kadi bay mi wola ni o tanare ala on durwa wona ta o wi ko ya wadu tu awata wadde accado dun do ko dum woni al qayyumiyya fil manzil kalaka gorko be ngum piri hara be gerdi ha piro nati ara ko dum do sonnaje woni podanade gorko non taw jabata du ala kadi gorko fofu do ko fofi fof jabo heere nan de dum do sonnamu hewa sina har ko mo tata bernde ala der to amane mayi fiw idan dum don hina je hakkeji din amma hakkeji di tawata di mawnu di din ko gorko haani jonnitude be ngum mudum ko tawgol o etoto o honnamo ka sifa makko haani hodude o nyamminamo nyameteji di sifa makko haani nyamminde o holtina be ngum makko koltungo sifa makko haani holtinde be ngum o ngandi dun wadi mise no serti si tawi neddo on ko o galo mo mari moye dépense be ngum makko be ngure makko nenno haani sertude dépense miskinaabe kaano haani fotude haana fotude so woni miskino be ngum makko haana namo ka wi'a modi makko ma wallina buri ko marda ko wadam bi darbi misal si tawi hore manan kum modi makum fo ko 60,000 ko dum woni deburirde dépense hebo o yobay luwasi ordonnance no ara gaz no ara o wadai passi a wi nyande wo yo wallin 2000 par jour labi chapantati ko jelu ko lebe jelu o wallin ta dépenser ara sikuda eh lewru wotur ka na haray on gaynidi haray hon wonno hikkude do joda go haray moddi moddali ko do si tayi sonna be no hani famude worbe ben ko dépensata ko embere taaga mabbe on li yunfiqu dhu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah goto fo ko nedo embere woni sonna jon na dabbir modi mum buri ko andi ko mo heba gorko on wana e ronku jonnude ko yonata himo mari do goto mabbe fo natu do sali dum do haray hotoni na je hakke makko burdo mawnude henju golmo e kala ko wonata sabu o maaya o naata yide dum non non o andi dum o anda o tawti dum o tawta a haana mo aynude ha o wada ko naadata mo yite harada renti accamo do bay jomme ngo wi ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara kala ko wonata sabu harashi o maaye dum do ino tanjina o naati daye mudum yite an gorko on hana nama ka chamo wadadu harada renti a jonon si tawi o suudo toma o wala hara anda sihida don o wadata si ala don o suudo o wala haray o naati e hakke sonnabe annabe no e annabe loto ben konto be sakki torno ne tawno fa khanata huma falam yughni anhuma min allahi shay'an wa qila madha udkhul an-nara ma dakhil ewi si tawi o wadai sihida don o wadata sihida o si wadata sihida don haray ko aini na damo ko sihida don yo wadu amma so woni jamfoto do hore makko accu nyande jom makko nadi mo yite wo ndikkay kono non a hana aini de mo ha o wada ko nadata mo yite acca mo wi ami ronku gorko si udditi hundu ko tewi mi ronki beyngure anden haray o ronki ko jomi mel landi toy to mo nyande dargal tew jabano ta maru kono ma Allah safu shadid de ngandi gorko on ko kanyum wi'a aynu bebe feewa burbe dudu de hande worbe ko be wi'ata be mum a feewata ko kana dum fewni eh lolo yo be mum si abumi ke tum ya kitet buma gollo harde wi'a hay se wi'a wadaki no dagi ka dagaki no mo wadi hebay bakatu mo wadi hebay baraji ka hebata harana kalima tawno waddi wonde ene ko honno gorko hanu nodo darade wi'a beengu mum a julay a jangay a bumoto a toppitoto a jodoto ka galle do daroto wi'a si a wi a yata yeyoya ko mi gollata ko yonata ko nyame yonata de yaweya ko hanu no wi'de ta yaw mi golloya o wi heye wallindiray di piji a daway mi dawa adda seeda mi adda seeda wallindire o do na o hanno wi'de ta yahu na kanko wi ma o yalta yeltondiri ko hanno wi'de ma juula woɓɓe worɓe jongalleji no wodi wi'de kayra juulugol tun juulugol tun juulugol tun juula tun anda num bonnuda Allah on gal juula tun be worbe no wodi kaabe ala be wodi kayano juula hara non ko hanno darade jomi ngo wi wa'muru ahlaka bis salati wastabir alaiha o daro yabe ngum juulugol tun tanal tanal pus bonki tun be no wodi e jongalleji ene peji de yiltodiral sikuden yiltodiri ko kanko hanno wiude hey buumude terema e worbe janambe ben ko min tun e zuma harambe maben hani yide balli ma banduma no ko wiyata si a buumike billahi yakitete e kere jomme lundawa mi anda dum be no wodi mi anda min non so wadi on taato e lutondiri ka lutondirali jonon andi si tawi hanu nodo aynude on woni bonnowo on hare koko aynete honno watta ene si tawi neddo remi jayru hanu moddi tawi alamo halfina aynana mo sina badidi hare en bange sakon wi denge mabba hara ko re muhammad ya lutta sonyugol on na badidi ngoki on keron fo modi halfini on bange mi ala hay howde ayna nelando o si rewto do ye ko hawni ka jonno jomme no detti o lo sonnajo halfini o gorko aynumo kono gorko on ko wandu wawata aynu ayno bonnude tun ko aynina ko far rajul ra'in fi ahli baytihi wa mas'ulun ar ra'iyatihi ko do non wiyata o do mo ayni wata moddi haray moddi moddi hino jeeya ko ɓuri himmude tawgol o honnaymo honnugol mo ngol karamo goɓɓe mbe wino jeeya haqqe sonnajo hoɗugol tawgol kaw hoɗata noon ko kanko tun hoɗata e suudu makko ɗu sari'a meeɗaali jaɓude d'accorde haa hannde ko woɓɓe suusi waɗude ɗettugol rewɓe ɗiɗo honna e nder suudu sari'a jaɓaali ɗum haa hannde rewɓe ɗiɗo nawlirɓe e nder suudu wooturu ko ɓe laaɓireedu woto huɓɓay ɓe townata ɗum ɗum wona faale maɓɓe wona angal faale maɓɓe ɗum towata ndaren hay honnaɓe galle goto goto fo e cuuru mum no fewnori ka ɗum fo no moƴƴi moƴƴa woɓɓe ko fittugol tande nden hokkindirta ɓe woɓɓe ko lootugol duusu on kono no wiɗa si woɓe woni chambre goto hara ko ɗon ɓe altondirta ɓe naata ɓe yalta woɓɓe goo si hukkondirama yaasi wuli kono naatude on ba baafal ngal waalo ɓuttina toon si tawi noon goya koye tawmo toon kadi on no wiɗa bonay tun ina jeeya e haqqe sonnajo ka sakan tawgol moodi makko jommatamo sina heɓanimo kaw wona heɓugol kaw wona noon naa ɓe darne yo tawhimo darni ma himo luwi ma himo mari dal ka o wona kono naa yo jombu gooto o wonna on ɗon e suudu onna bombay a jaɓaali faamodiren mi jombay goɗɗo kadi kon toon wonata ɗo wonete iowa sari a wiyaalima ɗum haani te kadi sonnaaje jombirtaake moone ko ni se tundur rimata tuma beenguma waduma ha musuma wo rento moja jombugol goddo fi yon ittane moone makko o ittoyta o beydo e ko heewi kon non si a jombi sonnaajo fi mo wonduda on jaabotoma haana don a nela e salo a wola e salo har ko dum do faalata nyawndude ko heewi kon si bernde ne wuli a jomboy goddo o aray tawa o dadoto dadoda o ya daro ayna o hala o accanta mo fiw o yawe e Allahu Akbar ami ngari mi hewtaali do addanodo fi yo nyawnde o tawa kanyum hari susata darade piri do jon non ardo on ko wiugo min mi accanta mo ko tiw jabata yawrnde min ah hi acci mi piyete goy e en nangodiray kan si ko be maruda rabi tana ko do non anduda fi yo nyawndu muskila joda din o nyawnday du ko dun si salaf be jabata yo sonnaajo jombire moné wattaake tuma jombata mo yo taw ko dewal immima mi do faala jombude fi doftagol joomi an fi nefingol hore an fi nefingol o do sonnaajo wallitolan wallitomo men wura islam ko dum immima hi jomen no renti dum hi inshallah wallitato ma ko no stay en famo diray debbo ko debbo ne irte mi ande do inshallah hedo tum tawa dum watak fi watak ko he gon ko mo ne tum wara sama e mum bay ayiye o do ko tawata joni tuma wuli woka ka to kadi dogitirta hota fi yurtu para kadi mo adduda on ko heewi kon ko ka susata nattude noodi be jommata be susata nattude si tawi biddo bappa detti biddo mo ngokkima o wi mi da don benni ko don mayata inshallah sinara mi mayu si ange o famo ndira la khe habitana abi muskila si anati abi dia bappa ma bappa ma son habi bappa ma babbe mun habi si bappa ma babbe mun habi a gorongo lukondiri naharon non mido mari do beugo me ronku famo ndirdo kono mi da do habidu de bappa ngawa jogo munyo gasi ko do muskilaji kurdi mawnude de tawgol hakkeji di wana andadi no fandi detto biddo mun debbo do e okkitirmo yeto mo ko honno hanuda wonirde ton ko dum do wadata ko dum do woni a wadata ko ni wadirta dum do wadirta ke si o yaha te dum o ngandi ko rewbe jogi dum wana worbe be ka gorko sino resande biddo mun gorko ko kanko jogani dum biddo makko aw ko ni e ni rewbe ben wondirte ni e ni sa yoy dum ko ni wadata ni e ni wadirta ke sa yoy dum do amunnyoto dum ma wono ya anani haramo andi dum sabu si a yeti ke mo andi si aroyi welay jabbanade mo fi onna babe wolno dum kono si wanda non ko darnugol dargal imminangal wi'a hotay tu ka be doga be arabe taw mo onna babe mimmi wolan non tan jombanango jonnon jonni tiyo jonni ben e accuta fijiru o mi fala gande kadi a joni andi do hebi muskila goddo fi honnu a wolanano mo tanaji wondi tonbe woni yide di ko yido ko mauna ha ko kanko tum maunani biji boyno e dewgal di worbe be woni fottude seerira rewbe mudum be na fi hidi mauni haton ko gorko woni mauninde tigiri kanko tigiri won dettude dum wada dum fello ara dum si wawande ko koccure few on ngandi koccure fello no dirtidiri moja o wada hunde hara ko tawa koccure gorko on detta dum wada dum fello wi'a be sertay fi honnum baba makko wala nanomo wonde e beenguma on wadda e hunde kare accay mo don taw ha fejja ta jabo ta wadu wado yey non hunde kare no woy wadde no duudi si wadi a dettitirayni si wadi ni a faamali ar faamu direk koni haramo andi dum har gibataamo kono si gorko heba naali dum e juude baabe mum hebaaji debbo on hebo yaaldum e juude neene muudu fi yobe wonno e kambe ido goto e mabbe fo anda dewgal harayno heda wono ta ka wono e wonata si tayno wasiyeji ɗum ko wongol yawdara sino wono awa si wonata ko ara si ko ɗo wasiye o yaari noon kadi o heɓoye toon ko muñoro nowodi jonnoɓe ɗi wasiyeji joni ara yahu tum menen ko ɗon ɓe gokkuma yawdara si tayno wono wona si wonata ko ara e mode artu hino ɗo ko ɗo yuɗa artu odo ko yagol yurno nara fie bay ko weli dum sebal ko weli dum arti ko awi mo dum ka on don muskilaji wondi helde dewle den burdi dudu le non illaji mudun di ka sunna en ko ben ka jango ben do ko adamu sabr wa tahammul munyagol rondi to boneji di bo demun dum tawgol gorko on ala beida no wudu sonnaajo on ala beida no wudu ni muskilaji dewgangal jabbo on ko mari ko weldibbe beidobe mauninde piji di gorko on ko mari ko nyaati jeebe yobe no dum do ngafe minsi ko mimmi wat jabanta mun si ko marda nyaati ga jogoto be nguma no ko wadu ma don ko min nimbe ngwa ngabata dum so yebbi dum hotay ankar ko nu wiata yo hot haray di do hino jaa e asasiyat bina'il usra al muslima wallahu ta'ala a'la wa a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله